słodko, tak tanio. Już teraz, bo tłusty czwartek w Lidlu trwa już od poniedziałku. Z tej okazji mamy dla Was całą masę pysznie nadzianych oraz lukrowanych pączków i donatów o różnych smakach i w super cenach. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 9 lutego, minęła 14. Krzysztof Zablecki, zapraszam na serwis. Prezydenci Polski, Czech, Węgier i Słowacji spotykają się w Jurecie na 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej. Nawet do piątku wieczora mogą potrwać ograniczenia w dostawach ciepła na terenie Zabrze i Bytomia. Strażacy gotowi do działań przeciwpowodziowych w Płocku. Wisła cały czas tam przybiera. Ostatnie 3 dekady były dla naszych krajów czasem skoku cywilizacyjnego, powiedział w Jurecie prezydent Andrzej Duda. Prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotykają się z okazji 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. Przywódcy mają rozmawiać o walce z pandemią i kryzysem gospodarczym. Łączymy się z Karolem Surówką, który przygląda się spotkaniu. Powiedz, Karolu, jak przebiega? Chwilę po 12 Andrzej Duda przywitał gości na terenie rezydencji prezydenckiej na Mierzei Helskiej. Później rozpoczęła się pierwsza sesja rozmów. Andrzej Duda dziękował gościom, że przyjechali osobiście, mimo pandemii. Prezydent wyraził nadzieję, że dzięki akcji szczepień niedługo będziemy mogli wracać do normalności. Ostatni czas nie był łatwy, dodał prezydent. Wielu naszych rodaków zmagało się z chorobą. Wielu z nich niestety tę walkę przegrało. Podsumował też 30 lat Grupy Wyszehradzkiej. Jego zdaniem w tym czasie Polska, Czechy, Słowacja i Węgry przeszły głęboką przemianę i odniosły sukces gospodarczy, polityczny i społeczny. Możemy śmiało stwierdzić, że nieczęsto na świecie obserwuje się tak ogromną przemianę dokonującą się w tak krótkim czasie. Spotkanie prezydentów w Juracie potrwa do jutra. Przywódcy mają rozmawiać nie tylko o pandemii, ale też m.in. o polityce europejskiej, współpracy gospodarczej oraz relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Andrzej Duda mówił w Juracie, że pozytywnie przyjmuje deklarację prezydenta USA Joe Bidena dotyczące ożywienia współpracy w ramach NATO. Karol Surówka, dziękujemy. Nawet do piątku wieczora mogą potrwać ograniczenia w dostawach ciepła na terenie Zabrza i Bytomia. Po awarii na terenie elektrociepłowni Michowice problemy tylko w Bytomiu dotyczą około 30 tysięcy mieszkań. Jak mówi Małgorzata Węgiel, wnuk rzeczniczka bytomskiego magistratu, awaria nie oznacza zimnych kaloryferów. Kaloryfery będą jedynie chłodniejsze, ponieważ dostarczanie ciepła na poziomie około 60% zamówionej mocy jest możliwe dzięki pracy elektrociepłowni Miechowice. Ograniczenie dostaw ciepła nastąpiło do nieużytkowanych hal sportowych czy też szkół średnich po to, aby mieszkańcy mieli zapewniony komfort cieplny. Żłobki, przedszkola, szpitale, DPS-y czy noclegownie mają także zapewnione dostawy ciepła z nieznacznym spadkiem. Wiele kolizji i wypadków, w których zginęły 2 osoby, 38 zostało rannych. To drogowy bilans ataku zimy w poniedziałek. Policja ostrzega kierowców przed trudnymi warunkami także dziś i w kolejnych dniach. Jak mówi Robert Opas z Komendy Głównej, w prognozach są też owady marznącego deszczu, który może tworzyć na jezdni lód. Wtedy nawet manewr zmiany pasa ruchu jest zdecydowanie trudniejszy i należy wykonywać go bardzo ostrożnie. Przed wyruszeniem w trasę należy też zadbać o stan techniczny pojazdu. Dopiero kiedy samochód jest odśnieżony i czysty, a szyby przejrzyste, można ruszyć w drogę. Najnowsze informacje o sytuacji na drogach w całym kraju są w Polskim Radiu Kierowców. Wisła wdarła się na ulicę Gmury w Płocku na Mazowszu. Podtopione są domki letniskowe położone na końcu drogi. Właśnie zbiera się w Płocku miejski sztab kryzysowy. Wszystko jest gotowe do ewakuacji. Na razie jednak mieszkańcy pozostają w domach. Mieszka tam około 150 osób, mówi Konrad Kozłowski z płockiego ratusza. Jesteśmy jako miasto przygotowani do ewakuacji mieszkańców, natomiast sami mieszkańcy nie są zainteresowani taką ewakuacją. Na miejscu są w tej chwili sypane worki z piaskiem, tak żeby zabezpieczyć otwory drzwiowe czy okienne w nieruchomościach. W Płocku od wczoraj obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Stany alarmowe są przekroczone na wszystkich wodowskazach w mieście, a poziom rzeki rośnie. Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza na pierwszą w tym roku premierę z udziałem publiczności. Będzie to spektakl baletowy Wizje miłości mity do muzyki Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego, mówi choreograf przedstawienia Zofia Rudnicka. Spektakl składa się z 2 części. Pierwsza część do muzyki Chopina to w głównej mierze preludia. Cała historia o 5 kobietach w różnym wieku, które kochają każda inaczej, ponieważ są na różnym etapie życiowym. Druga część z kolei mity do muzyki Szymanowskiego też w zasadzie traktuje o miłości. To takie piękne, ponadczasowe uczucie. Premiera w sobotę, kolejny spektakl i premiera online w niedzielę wieczorem. To był serwis Trójki.

ostatniego pociągnięcia. Nie, no klasa. Gitarzysta pan Marcin z Bochni. Zdaje się, śle wyrazy uznania. Bochnia trochę zasypana, ale też trochę odkopana. Pięknie jest. Z pozdrowieniami. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Nie trzeba. Trójka do trzeciej. A z tą gitarą to się troszkę ćwiczyło. Na rakiecie do Babingtona albo do tenisa. A właśnie, wielki tenis za chwilę. Kwadrans po godzinie 14. Studio Australian Open w Trójce. Lonely Boy, samotny chłopak. Myślałem, że ty w dublecie tutaj co najmniej, no. Albo nawet w duecie. Zaraz będzie taki... Mikstrze. Taki, nie no, z debla będzie mój znajomy. Ale to za chwilę. Krzysztof Łoniewski, Trójkowy Departament Sportu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam na drugi odcinek naszego magazynu o wielkoszlemowym turnieju na antypodach, podczas którego bywało na tyle gorąco, że jajko rozbite na korcie ścinało się jak na patelni. Wczoraj w Melbourne aż tak upalnie nie było, ale na dwa najbliższe dni już są prognozowane temperatury ponad 30-stopniowe. Ale wróćmy do tego, co za nami i o ile wczoraj mieliśmy dobre wiadomości, bo swój pierwszy mecz w Australian Open wygrała Iga Świątek. O tyle dziś mamy nosy spuszczone na kwintę, bo już po pierwszym spotkaniu z turniejem pożegnał się Hubert Hurkacz, czyli nasza męska rakieta numer 1. W 5 setach przegrał z niżej notowanym Szwedem Mikaelem Imerem 6-3, 3-6, 6-3, 5-7 i 3-6. I posłuchajmy, co Hubert powiedział po tym spotkaniu. Szkoda bardzo tego spotkania. Liczyłem, że będę grał lepiej i tutaj powiedzmy, no musiałem mega walczyć o każdy punkt, ponieważ nic nie przychodziło łatwo. No i cóż, na pewno no szkoda tych breakpointów, które miałem. Świetny początek, bo wygrałeś 12 pierwszych akcji, a więc 3-0, potem jeszcze dorzuciłeś jedną akcję, byłeś rozpędzony, ale twój rywal świetnie czuł się w tych warunkach i był w każdym miejscu, tam gdzie posyłałeś piłkę. No myślę, że zabrakło mi dzisiaj trochę precyzji, zrobiłem za dużo błędów z takich piłek, których normalnie udaje mi się zagrać w kort, więc tego szkoda. Była jedna taka akcja, że mieliście 60 wymian, to w trzecim secie. Ty tę akcję wygrałeś trzeciego seta i rzeczywiście szkoda tych kilku niedomkniętych akcji w czwartym secie. Tak, po tej wymianie na pewno trochę szala przychyliła się na moją stronę i miałem swoje okazje i gdzieś zabrakło właśnie tego ostatecznego wykończenia tych piłek. Prawie 4 godziny walki w słońcu. Wiem, że miałeś problemy z dłonią chyba, prawda? Tak, trochę nie pomagała, ale też dalej mogłem grać normalnie i walczyć na 100%. Starałem się grać agresywnie, przejmować inicjatywę i te kilka błędów niestety zadecydowało o tym, że ten rywal awansował do kolejnej rundy. Dobrze biegał i nie było go łatwo skończyć tutaj w tych warunkach. Hubert, 100 niewymuszonych błędów, gdy patrzymy na statystykę, ale to było aż 5 setów. No i szukałeś okazji, żeby właśnie skończyć akcję, no bo jeszcze raz powrócę do tego, rywal wszystko przebijał. Tak, no z takim rywalem trzeba grać agresywnie i szukać swoich szans. To nie był mój dzień, jeżeli chodzi o egzekwowanie akcji. To za dużo też tych błędów się pojawiało w piłkach, których myślałem, że dam sobie radę. Hubert, w końcówce chyba, ale to też pewnie przez to, że ręka ci dokuczała, był ból, mniej asów było, mniej te serwisy były precyzyjne. Tak, no w końcówce powiedzmy, no starałem bardziej się trochę plasować serwis, aby kolejną piłkę móc rozprowadzać rywala i starać się jakoś przejąć inicjatywę. Porażka na pewno boli, ale przed tobą gra deblowa, Felix Auger-Aliassime, twój kolega, przyjaciel. Tutaj możecie szukać szansy, bo dwóch takich singlistów jak wy, to w deblu to będzie postrach. Tak, no będziemy starali się to zrobić. Z Hubertem Hurkaczem rozmawia obecny w Melbourne Cezary Guriew. Teraz krótka przerwa na dobrą muzykę i połączymy się z naszym ekspertem, dobrze znanym od lat z trzeciej strony medalu, byłym tenisistą, obecnie komentatorem Eurosportu, Lechem Sidorem. Show. i teraz posłuchamy zapowiadanego eksperta Lecha Sidora. Dzień dobry Lechu, miło znów Cię słyszeć na naszej antenie i poprosimy Cię o zwięzły komentarz do meczu Huberta Hurkacza. Komentowałeś to spotkanie. Po pierwsze, dzień dobry. Dzień dobry. W dobrej formie, mam nadzieję, wszyscy wyspani już, bo Hubert nam zabrał kawałek życia od pierwszej w nocy, przez 4 godziny blisko walczy rzeczywiście na mecz stojący na takim trochę zróżnicowanym poziomie. Zaczęło się bardzo dobrze, wysokie cele, jak sam zresztą tam w tym krótkim wywiadzie przyznał. No, początek wymarzony, seria 13 piłek na sucho przełamany rywal, dwa swoje geny za Sani. Wydawało się, że będzie w stanie grać tak trochę dłużej niż jeden set. Moim zdaniem tam była kluczowa taka akcja na początku drugiego seta. Dał się przełamać, mimo że gen był wyrównany, dał się przełamać. Immer mu odskoczył na 2-0 i tak pomyśleliśmy, że zaczął troszkę za mocno i nie jest w stanie tego utrzymać, ale to trwało dosłownie parę sekund, bo błyskawicznie nastąpił zwrot akcji, odrobiona strata, wyjście na 3-2, serwujący Szwed i bodajże dwa breakpointy. Jeden na pewno, ale piłka spokojnie do wygrania i tego gema nie domknął. Zrobiło się po 3 zamiast 4-2, bo 4-2 z tak dobrym serwisem, jeszcze w tej fazie meczu serwis był dosyć regularny, ale 4-2 po odrobieniu strat i breaku kolejnym, myślę, że zamknąłby seta maksymalnie 6-3, a 2-0 w setach przy takim przeciwniku, który ewidentnie jeszcze nie był rozbiegany, jeszcze nie był w tym swoim takim rytmie, to byłoby dla Immera za dużo. I wydaje mi się, że od 2-0 kwestią dosłownie, nie wiem, 3 kwadransów byłby trzeci set i zamknięcie spotkania na 3-0. Ale no, wiemy, jaki jest tenis. Coś nie wyszło, coś tam zazgrzytało. Jeszcze ta dłoń, wizyta fizjoterapeuty, nie do końca myśli 100% skoncentrowane na graniu, na taktyce, na tenisie. Parę rzeczy uciekło, jakieś dwa błędy, które nie wiem, na treningu nigdy by się nie zdarzyły, no ale to są mecze z nerwami o stawkę. I uciekło trochę. Zaczął biegać, na czym bazuje Szwed, zaczął biegać, zaczął przerzucać. Hubert troszkę stracił na pewności siebie, cofnął się, grał szybko cały czas, bardzo mocno, ale to już nie było to tempo, które pokazał na początku w pierwszym secie. No i z piłki na piłkę, z giema na giem zaczynali się, mówiąc kolokwialnie za to przysłowiowe, wybrać. I zaczęła się szamotanina, taka szarpanina. Raz jeden lepszy, raz drugi lepszy. Dużo akcji takich wynikających z dobrego serwowania Huberta. Potem z dużego przebijania. Ta wymiana, o której w tym krótkim wywiadzie wspominał, 60 uderzeń z obu stron. No to moim zdaniem nie jest świat Huberta. On się dał parę razy wciągnąć wymiany, nawet jak wygrał, bo wygrał bardzo ładnie tą wymianę. Ale potem pytanie, jaką cenę się płaci za taką wymianę? Nie grał po swojemu, nie grał na własnych warunkach i kolejnego gema ważnego serwisowego przegrał. No i ta huśtawka potem w secie piątym. Set piąty w wielkich szlemach, jak się ma już dobrego zawodnika z drugiej strony rozbieganego, który jest w uderzeniu, no to trzeba by zagrać 100% swoich możliwości. Czyli dobry serwis, dobry forehand, wrócić do tego, co było w secie pierwszym. No ale to na dystansie po 3,5 godzinach to jest niemożliwe, więc ja byłem przekonany, z Karolem z tobą razem komentowaliśmy, byliśmy przekonani, że ten piąty set to będzie taka ruletka, komu pierwszemu się noga powinie, może nawet przypadkowo, trochę nieszczęśliwie, bo taki jest tenis i to jedno przełamanie może już załatwić sprawę. No niestety dla Huberta tak się stało, zabrakło trochę zdecydowania tego, o którym mówiłem w pierwszym secie to było, w drugim w połowie po odrobieniu straty trzeba było, mówiąc po sportowemu, dobić tego Szweda i on by się z 2-0 nie podniósł. No a tak, jak poczuł krew, jak poczuł szansę, dał mu po prostu uwierzyć Hubert, że ten mecz może wygrać. No a jak się da takiemu biegaczowi, takiemu człowiekowi, który trzyma piłkę w nieskończoność, uwierzyć, że może wygrać, no to jest Lechu, bardzo ciężko. Lechu, to trochę jest tak jak w siatkówce, że jeżeli nie wygrywasz meczu w trzech setach, to przegrywasz w pięciu i chyba w tym przypadku też tak było. Drugie i ostatnie pytanie. Przed nami tej nocy mecz dziś świątek z Kamilą Giorgi. Joanna Sakowicz-Kostecka mówiła wczoraj na naszej antenie, że Włoszka piekielnie mocno uderza i jest nieprzewidywalna, ale czy nie jest też tak, że ona już nie jest po prostu w tak zwanym prime i że najlepsze lata ma już za sobą? Twoja krótka opinia na ten temat. No wiadomo, czasu się nie da zatrzymać. To nie jest ta świątek z meczu z Giorgią, z Giorgi. Tam Kamila grała tak szybko, tak błyskawiczny tenis, rzuciła się na Polkę, nie było żadnego rytmu, gra szarpana i dlatego wtedy nie potrafiła zmienić. Dzisiaj jest inną tenisistką, dzisiaj ma jakieś zapasowe plany, plan B, plan C na gra. Jest bardziej dojrzała, no i też fizycznie lepiej jest przygotowana na ten już dorosły tenis. To pokazał Paryż i kilka innych występów. Też szczerze, ja myślę, przede wszystkim początek, szczerze mentalnej, bo Giorgi ma lekką przewagę, bo tamten mecz to była, no, nie bójmy się użyć tego słowa, deklasacja, bardzo poniżej godziny się skończyło. Ale żądza rewanżu pokazała zresztą świątek meczu z Rus, bo to był rewanż za Foro Italico z 2020. Ja myślę, że jest tak ogromna, bo Iga jest piekielnie ambitna. Ona strasznie nie lubi przegrywać dwa razy z tą samą zawodniczką. Zawsze wyciąga wnioski, zawsze analizuje i jest żądna krwi rewanżu wręcz. I ja myślę, że ona już przybiera tam nogami, chociaż jeszcze teraz nie, bo teraz jest tam pora dramatyczna, więc żadnymi nogami nie przebiera. Pora ale... na telesfora. Tak, to jest pora na telesfora, głęboka noc, ale ona mentalnie jest nastawiona na ten rewanż, bo ja widziałem takie mecze w jej wykonaniu wcześniej, jeszcze kiedy nie pojawiała się w telewizorze. Ona też traktuje jak zemstę, dlatego ja na miejscu Kamili Giorgi trochę bym się dał. Ale z drugiej strony, jak wiesz, medal ma w tym wypadku dwie strony, nie trzy, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni, ale Giorgi jest sprytna. Giorgi jest sprytna, wszystko będzie też zależało od tego, bo tego nie wiem, przyznaję szczerze, nie wiem, jakim ona jest w stanie fizycznym, nie widziałem tego jej pierwszego meczu, więc nie mogę nic tutaj stwierdzić stanowczo. Natomiast wiem, że Giorgi jest sprytna, bo jest to zawodniczka, którą śledzimy od lat. Gra tenis, no, który nie przypada do gustu wielu zawodniczków. Jak ona przegrywa, to ona jest zdominowana. Czy będzie Iga Świątek stać na to, żeby Giorgi zdominować, czy Włoszka da się zdominować, no to są takie kluczowe dwa pytania. Bardzo na to liczymy, że to Iga zdominuje Kamilę, bo powiedziałeś o tym, że rywalki nie lubią grać z Włoszką, ale nie lubią też grać z Igą. Lechu, tu stawiamy kropkę. Wspomniałeś o trzeciej stronie medalu. Mamy nadzieję usłyszeć cię również w tej audycji i oczywiście w kolejnych odcinkach Australian Open. Bardzo dziękujemy. Lech Sidor, komentator Eurosportu, był tenisista, był naszym gościem. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Krzysztof Uniewski. Kolejna relacja sportowa z Australian Open jutro o tej samej porze. I tym razem na antenie pojawi się Adam Malecki. Zapraszamy. Studio Australian Open w Trójce. Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiew strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Pysza! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie. Nie rozmawiam z nikim. dosyć wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Społeczne. Jak tu pięknie, czyste powietrze, widać gwiazdy. Jak ty to zrobiłeś, kochanie? Złożyłem wniosek, dostałem dofinansowanie, wymieniłem piec, instalację i przeprowadziłem kompleksową termomodernizację. Ty wiesz, jak zaimponować kobiecie. Więcej o dofinansowaniu na kampaniaczystepowietrze.pl. Czyste powietrze, zdrowy wybór. Ogłoszenie społeczne. Za 26 minut 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Everybody dancing in the moon. No już za 23 minuty 15. Polsko-angielskie rozmówki to już teraz zresztą przy muzyce Piotr Firan i Raf Uzar. I'm a man of simple pleasures. Czyli nie potrzeba ci wiele do życia, Raf. No, I love those proste przyjemności. You got all you need. That's right. Really? Yeah, I'm pretty happy. I'm a happy guy. You? As well. Exactly. It's not so bad. I'm a man of simple pleasures by Kasabian. With dyslexic eyes? I haven't got... But that's in the song. Ale co to znaczy? Dyslexic eyes. Dyslexic eyes? I'm dyslexic. I think it means in this song, I'm with dyslexic eyes. It just means I'm physically, there's something wrong with me, but I'm still doing okay. The line is, with dyslexic eyes, seeing very clearly. It means I'm not the best, but I'm okay. I've been treated like a fool, but I'm not once fool. Yes. Czyli nie jestem nim. Nie ale jestem. Byłem tak traktowany. Perfect, yeah. Chyba każdy z nas to zna czasami. Don't treat me like a fool, Piotr. Ktoś nas może zaszufladkować i potem się okazuje, że to nieprawda. Ale trudno wyjść z tej szufladki, co? Głęboko. Głęboko. I like this one. Man-made. Do you know what that is? Man-made. Yeah. No, to jest ktoś taki, kto sam siebie stworzył, tak? It can be a self-made man. Self-made man. A man-made to po prostu sztuczne. Yeah? So, man-made cities, man-made walls, man-made houses, sztuczne. Oh. Yeah? Or made by man, made by people. Remember, every dog will have its day. I love this. I love this phrase. Every dog will have its day. Każdy będzie miał swoje... 5 minut. Another good one. Don't take me for a ride. It's a very, very popular expression. Take me for a ride. Weź mnie w podróż, to tak literal meaning. Literally, yeah, dosłownie, but it means nabrać kogoś. Ah. Yeah, so if you're taking me for a ride, nabrałeś mnie. Oh. So don't take me for a ride, please. Widzisz, Raf, ty pokazujesz ten different layer of the song. Ah, you bardzo see, ci dziękuję. You see, so you think it's, idziemy na przyjazd. It's like the cake, you have many layers, and I saw the one that is outside. The top one. Yeah, the top one. But the most precious things are very frequently inside, don't you think? completely. Oh, what else have we got? Kick me out, Piotr. Wyrzuć mnie. Yes, wykopać. Wykop. Tak, yeah. Should we listen to the song? Yeah. Don't kick me out. I won't. Let's listen. Kasabian, man of simple pleasures. Kolejna lekcja polsko-angielska przy muzyce. Jutro o stałej porze w naszej audycji Piotr Firan, Raf Uzar, Bed and Breakfast w pigułce. 16 minut pozostało do godziny 15. Przypomnę, że od 12 lutego znów będziemy mogli odwiedzać kina, teatry, filharmonie i opery, a my będziemy dla Państwa relacjonować te najciekawsze wydarzenia. Już dziś mamy dla Państwa ciekawą wskazówkę, bowiem na deski teatru w Gnieźnie wraca po pandemicznej przerwie spektakl Krótka rozmowa ze śmiercią w reżyserii Marcina Libera. Znalazł się on w finale 6. konkursu na inscenizację dzieł literatury polskiej Klasyka Żywa. Premiera odbyła się rok temu, jeszcze przed pandemią, wraz z trzema innymi finałowymi inscenizacjami. Spektakl zostanie zaprezentowany podczas 45. opolskich konfrontacji teatralnych. Dla naszego teatru no to oznacza bardzo dużo. Mówi dyrektor teatru w Gnieźnie Joanna Nowak. Jeśli chodzi o ten konkurs, jest to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów. Nagradzane są teatry, które sięgają do takich bardzo nieoczywistych tekstów. Klasyki polskiej, często zapomnianych, dawno nierealizowanych. Jesteśmy nagrobki, czarne nagrobki. Spektakl Marcina Libera, Krótka rozmowa ze śmiercią, który przeniósł na scenę naprawdę teksty w ogóle praktycznie nie pokazywane na scenie, bo to jest prapremiera. Jeśli chodzi o rozmowę mistrza Polikarpa ze śmiercią, czyli stary, średniowieczny tekst przypisywany Mikołajowi z Mirzyńca. Natomiast tekst znakomicie znany Mikołaja Reja, Krótka rozprawa między panem wójtem a plebanem, udało nam się odszukać, odkurzyć i okazało się, że obydwa te teksty zabrzmiały bardzo współcześnie i nie wymagały, wbrew pozorom, wielkiej obróbki literackiej. Poszedł w kontusiu, a wrócił bez uszu. Aż nadziznadniej bogacz zginie, aż go wnet upchają w skrzynię. I okazuje się, że ten tekst jest ciekawy, że mimo trudności, pewnych trudności językowych, bo to jednak jest staropolszczyzna, widzowie wiedzą, o co chodzi, bawią się, łapią jego humor. Marcin Liber, reżyser sztuki Krótka rozmowa ze śmiercią. Chcecie pokazać, że już nasi klasycy na wesoło mówili o śmierci? Tak, dużo wspaniałych słów, polskich słów, staropolskich, których do tej pory nie słyszeliśmy. To się układa w piękną historię. No, można rozmawiać ze śmiercią na temat śmierci, krótko mówiąc. I czy można u tej śmierci uniknąć, tak? Można próbować z nią negocjować. Niechaj każdy patrzy swego, niechaj każdy swobodę ma. I okazuje się, że nie do końca żeśmy się zmienili od czasów Mikołaja Reja, ojca naszej literatury. Każdy wesel się bywa, kiedy swoją piosenkę śpiewa. Wybuchła zaraza, osiedle strzeżone. Cieszymy się bardzo, że komisja, która oglądała ten spektakl z Instytutu Teatralnego, doceniła. Oprócz tego, że jesteśmy finalistami, czyli będziemy brali udział w festiwalu Klasyka Polska, który po dwuletniej przerwie odbędzie się w Opolu w czerwcu. Ale oprócz tego doceniono właśnie nasze poszukiwania repertuarowe, ponieważ otrzymaliśmy jako jedyny teatr nagrodę specjalną imienia Stanisława Chebanowskiego właśnie za poszukiwania, za odkrycie repertuarowe dla widzów i dla polskiego teatru tekstów zapomnianych i zupełnie nieznanych. Krótka rozmowa ze śmiercią też jest jednym z tych kilku spektakli, które zajęły w tych rankingach podsumowujących 2020 rok na bardzo czołowe miejsca. Była prezentowana w formie online oczywiście na Boskiej Komedii w Krakowie. Na miejscu zebrała bardzo przychylne recenzje i zanotowaliśmy bardzo wysoko bijący licznik widzów. Przez kilku krytyków została uznana najlepszym przedstawieniem roku. No uwaga, teraz już zaczynamy naprawdę. Mogę poprosić mikrofon. I teraz mówię start. Jesteśmy nagrobni, czarne nagrobni. A Gnieźnieński Teatr odwiedził nasz reporter Rafał Muniak. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? Is it more to this than that? Is it more? Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? Nowe nagranie Foo Fighters za 7 minut 15. Reportaż w Trójce. Kapitan Adelaida Szarzec-Stragarz jest pierwszą kobietą w Polsce, która została pilotem i kapitanem linii lotniczych. Jako pierwsza w Europie siadła za sterami Dreamlinera. Niedawno pani kapitan zakończyła swoją podniebną misję. Bez fanfar i bez rozgłosu przeszła na emeryturę. Jest osobą niezwykle skromną, ale Joannie Bogusławskiej ze Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia udało się panią Adelaidę Szarzec-Stragarz namówić do opowieści o swoim zawodzie, który powszechnie przecież uchodzi za wyjątkowo męski. Jest dużo kobiet, które w ogóle próbują latać, jako że ta pasja to nie tylko dotyczy mężczyzn, także kobiet. Mężczyzn powoli wypieramy, aż niedługo może tylko same kobiety będą w locie. Drogę trochę przetarła już w lotnictwie pani Adela Szarzec, która jest kapitanem na Boeinga 737. Ona skończyła Politechnikę Rzeszowską. W tamtym okresie podpisywane były umowy między Politechniką a lotem, że przyjmą wszystkich pilotów. Kobiet w lotnictwie, w innych rodzajach lotnictwa troszeczkę latało zawodowo. Natomiast ona przetarła w tym nietypowym, gdzie to tylko mężczyźni. Dobra, Kęcie Tower, lot ADA 5500, ILS Yankee Approach, runway 11. Witam, ADA 5500, surface wind 1307 knots, runway 11, exactly, it's land. Clear to land, runway 11, lot Niner, lot ADA 5500. Moja praca była całym moim życiem. Większość czasu ja spędziłam w powietrzu prawie 20 tysięcy godzin, czyli jakby to policzyć, to jest kilka lat. W domu zawsze stały walizki przygotowane, gdy nie było na nic czasu. Czasami dzwoniono z pracy, że ktoś zachorował i trzeba natychmiast polecieć, więc godzinę trzeba było po prostu zabrać te walizki i pojechać, rzucić wszystko to, co było w domu.

Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz pomarańcze deserowe 4,98 za 2-kilogramowe opakowanie. A czerwona papka...